حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے کھجور روٹی کے ٹکڑے پر رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3269۔